بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. سوره مبارکی علق از جمله سوره های مکی است و اولین سوره است که با آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل گردیده. و ای که بعضی از مفسرین میگن که سوره حمد یا سوره مدثر اولین سوره است، این نظر ضعیف است، بلکه اول سوره که الله جل جلاله به پیغمبر علیه السلام نازل گردانده سوره مبارکه علق است. سوره مبارکه میبینیم که در تلاوت 96 سوره است و سوره پرعظمت است که مجموعا 92 کلمه و 270 حرف دارد. سوره مبارکه آفرینش انسان را که با این عظمت بزرگ مخلوق است، از یک قطره خون، از یک منی او را آفریده که بسیار بی‌ارزش بود و در مرحله بعد از تکامل او را در پرتو لطف و کرمش او را آشنایی به علم داد و توسط قلم به او آموخت آنچه را که نمی‌دانست. بنان عظمت قلم را به ما معرفی می‌کند. سوره مبارکه در قسمت دیگر اشاره به مجازات دردناک آن ده کسانی که مانع هدایت مردم و اعمال نفوذ بر آنها میشد بیان می‌دارد و همچنان آنانی که اعمال نیکو می‌کند با آنها هم هشدار، با آنها هم پیام می‌دهد که خداوند متعال اعمالشان رضایی نخواهد کرد و با آنها دستور می‌دهد که جهت تقرب به الله جل جلاله باید سجده بکنند و با او باید خم شوند. نامگذاری سوره مبارکه از آیه اول و دوم گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگاری که جهان را آفرید. خلق الانسان، آن ذات عظیمی که آفرید انسان را، من علق، از خونی بسته. اقرأ، بخوان، و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار بسیار کریم است، از همه بزرگوارتر است. طوری که قبلا ارشاد کردیم سوره مبارکه اقرأ اولین سوره است که به پیغمبر علیه السلام نازل گردیده. چطور نازل گردید؟ انگامی که پیغمبر علیه السلام پیش از این ارهاسات داشت، ایتو که در راه دیر می شد برش گفته می شد السلام علیک یا رسول الله، سنگ سرش سلام می گو، درخت سرش سلام می گو. بعد به اساس این سلام و این معنویتی که الله برش داده بود توجه گرفت به این که ای جامعه مریض است، ای جامعه باید تداوی شود و باید نسخه پیدا شود. از کجا باید بگیرم؟ آیسا آیسا الله ایره نزدیک میکند. باید استعداد در وجود تو پیدا شود که از نظر معنویت تا که توانایی هضم مطالب الهی را پیدا بکنی. بنان گوشنشینی اختیار میکند. پیش حضرت خدیجه رضی الله عنها میرود و حضرت خدیجه میگه که ببین، من میفهم که مردم سخت در بدبختی زندگی میکند. ما هم ایره میدانی که واقعا بدبخت مردم شدن، ولی راه و چاره چی است؟ چی باید بکنیم؟ و به حضرت خدیجه میگد که از الله باید استمداد بگیریم، خداوند باید سر ما رحم بکند و راه را بر ما نشان بدهد. و حضرت خدیجه چی میگد؟ پس مال ما قربان تو، تو از این خلاص استی که دیگه من از تو بگیرم که مال بده و مشکل اقتصادی ما را حل بکن. این را خوب بگذار، مال ما هم در خدمتت، از این استفاده بکن و برای بیداری از انسان ها، خلاصی از انسان ها، از این مشکلات چاره ای را پیدا بود. ببین، ما مرهون احسان پیامبر و خانمش هستیم. الله شاهد است که ایتو یک خانمی که تجار پیشه ای بود، مال داشت، دارایی داشت، ولی همش را به خاطر هدایت انسان ها کلش را قربان میکند. بعد پیامبر خدا توشه یک ماه و 20 روز و 30 روز خود را میگیرد و در غار حرا میرود، در اونجا عبادت میکند و به الله میگه که یا الله رای حل نشان بده، یا الله قانونی را نشان بده که توسط از این مردم اصلاح شود، این مردم از این شرک و از این گودال جهل خلاص شود. و خداوند متعال برش نسخه میدهد. چی نسخه میدهد؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. پس یک موضوع میدهد، اگر میخوای شرک، از طرف دیگر در علوم حکمت منطق ما میگیم که هر علت از خود معلول دارد و هر علت متکون است از اسباب متعدد. چندین اسباب دست تعاون میدهد باز یک علت مؤثره را تشکیل میدهد. بعد نسبت حکم یعنی معلول به چی میشد؟ به سبب اولا میشود. بنان این مردم که مشرک شده، این مردم که فاحش شده، این مردم که ظالم شده، این مردم که خون یک دیگر خود را میریزند، این مردم که در استعمار زندگی میکند، نه روم سرش میخواه حکومت بکنند و نه هم فارس، در یک مقطع تاریخی قرار گرفتند که مظلومترین و بدبختترین مردم هستند. تا جایی که وقتی که حضرت مغیره به یزگرد گفت که اسلام بیار، پیام داد، گفت که من میفهم که شما غریب شده، گندم ندارین، جنگ نکنین، برایتان خوب نیست، گندم برتان میتون، بود برتان میتون، بریم پس به طرف خانه هایتان. بعد حضرت مغیره گفت که نه نه، آلی ما به خاطر ازو نیامدیم، آلی الله به ما پیام داد که غلطی تو را میخوایم اصلاح بکنیم، میخوایم که خارج بکنیم بندگان الله را از بندگان بندگی بنده تا که بنده الله شوند، به خاطر ازی آمده. وقتی که این نکته شد، بنان اسباب بسیار زیاد است برای انحراف. و اگر میخوان که باز علت بد تکرار نشود و معلول زشت تجسم پیدا نکند، و سبب اولا را پیدا بکنه. سبب اولای کل بدبختی چی است؟ بی‌سوادی، فقر علمی و فرهنگی. دشمنان خدا از همین خاطر سر همین نکته بسیار میتازند، نمیخواهند که معارف جور شود، نمیخواهند که اصول جور شود، همیشه سر معارف باید ضربه وارد شود. این کل گپ در امیجاست. قرآن هم بر ما چی میگه؟ که اگر میخوای که باز پدیده شوم بدبختی شرک تبارز نکند، اقرا بخون. شرک جهل است و تداوی جهل علم است. علم بته خود با خود موضوع حل میشود. اقرا بخون. ولی اگر از ما پرسان شد که ما خوم صاحب خواندیم، ای وطن اکی خراب کد چوپان، ای وطن اکی خراب کد دیقان، نه صاحب، چوپان دیقان بیچارهش خبر نداره، ای وطن کسای خراب کدن که شادنامه کلان کلان داشتن، عالی هم میگه ما کلان مردم هستیم. اینی مردم خراب کرد، کسی که پوانتونا را خوانده، کسی که پروفیسر صاحبا هستن، کسی کلان مردم است، ای وطن خراب خراب کرد. پس این چرا؟ به خاطری که اصل دوم با علم نیست که علم را راهنمایی بکند، علم را خط بدهد. او بودن با الله جل جلاله است، یعنی عالمی که با الله در ارتباط باشد او میتونه مسیر بدهد. عالمی که از الله رابطش قطع میشد، سبب بدبختی برای مردم میشد. از این خاطر پیامبر میگه منهم یخرج الفتن و فیهم تعود، از همین دانشمندا علوم فتنه ها بیرون میشد و پس خودشان هم به می گرفتار می شود، خودش در فتنه ها باز می سوزد. الله نسخه می داد که اقرأ بخوان به اسم ربک، به نام پروردگارت. استصال باید با الله داشته باشی. اقرأ باسم ربک، بخوان به نام پروردگارت. الذی خلق، آن اللهی که آفرید، آن اللهی که آفرید. ای کل کائنات را الله آفریده، از جملهش خلق الانسان، آفرید آن ذات عظیمی که آفرید انسان را من عرق، از خونی بسته. اقرأ بخوان و ربک الاکرم، بخوان که پروردگار بسیار کریم و از همه بزرگوارتر است، زیرا تو را خلافت داد، تو را نیابت در چلش احکامش نصیبت کرد. الذی علم بالقلم، آن ذات عظیمی که آموخت انسان را با وسیله قلم. علم الانسان، آموخت انسان را ما لم یعلم، آنچه که نمیدانست. این ارشادات پنج آیت چی است؟ اولش تقریر اثبات وحی الهی و نبوت آن حضرت صلی الله علیه و سلم. ایرم که پیغمبر نبی بود، رسول الله بود. دوم تطور نطفه در رحم و چگونگی خلقت انسان، یک بار خود را بشناسی که کبر غرور نکنی. و سوم ارزش علم و قلم و بیان نعمت کتابت و فرهنگ. اگر مردمی که منطقی که مملکتی که فرهنگ داشت علم داشت، مستعمره نمی شود، او هیچگاه بدبخت نمی شود. هر استعمارگری هم اگر بیاید ذلیلانه بیرون می شود. پس وقتی که چنین است، کلا چنین نیست که انسان حق شناس باشد، به الله گردن گذاشته باشد. ان الانسان لیطغى، مسلما انسان طغیان میکنه، سرکشی میکند. چه وقت؟ الرآه استغنا، به خاطر این که خود را بی نیاز میبیند. انسان که خود را بی نیاز پنداشت، بعد از با سقوط میکند. پس دعوتگرای اسلامی چی میگه؟ مگه انسان همیشه باید در تربیت باشد، در هر مقامی که باشد. اگر رهبر هم است باید زیر تربیت باشد و باید درس بگیرد، باید گوش بدهد. اما لحظه ای که عالم بسیار بزرگ گفت که من غنی هستم، به عباره دیگر دیگرها را تربیه میکنم، اون مول از سقوط کرد، اون مول از سقوط کرد، اون مول از بدبخت شد. کلا، چون این نیست که انسان حق شناس باشد. ان الانسان لا یطغى، مسلما انسان طغیان کرد. چه وقت؟ الرآه استغنا، به خاطر اینکه خود را بی‌نیاز میبیند، خود را غنی میبیند. و حالا که ان الی ربک الرجا، مسلما به سوی پروردگار تست بازگشت، بازگشت به سوی پروردگار، یک یک از تو باز حساب میگیره. این نعمت ها کلش حساب شده است. ارائیت، ارائیت الذی ینهى عبدا، پس خبر دهید، الذی ینهى عبدا، او انسانی که باز میدارد بنده ای را، اذا صلا، چون نماز گذارد، آیا مستحق عذاب الهی نیست؟ ابو جهل لعین آمد گفت که شما محمد را میمانین که عبادت بکنن در مکه؟ من این امیالی میرم سرش زیر پایم میگرم و چنان میزنمش که دیگه سرش در کعبه پایین نکرد. بسیار با غرور رفت. وقتی که نزدیک شد اما تو دویده دویده پشت سر آمد، وای وای وای گفته رفت. بله دیوانه شد، چی گفت هست؟ گفت در بین خود و در بین محمد یک آتش سوزان و فرانه ای را داشتم که اگر نزدیک میشن قریب بود که مرا کسی در او بیاندازد. الله او انسان بدبخت را که مشرک است، بی دین است، در ظلم زندگی میکند و توسط وحی الهی باید اسلامی شد و چی کرد؟ ارائیت الذی، آیا ندیدی او انسان را که ینها منع کرد عبدن بنده را اذا صلا، انگامی که نماز بگذارد، انگامی که نماز گذارد او در زدش رفت و گفت که تو باید نماز نخوانی. ارائیت ان کان علی الهدى، به من خبر بده ان کان علی الهدى، اگر این بنده علی الهدى به طریق هدایت باشد، اگر این بنده به طریق هدایت بوده باشد و تو چی میکنی؟ او امر به تقوا، یا ای که دستور دهد مردم را به تقوا و ترس از الله جل جلاله، آیا نهی کردن آن سزاوار است؟ آیا خوب است که چنین کاری صورت بگیرد؟ انگامی که بنده نماز بگذارد و او برای هدایت باشد، یک تا پرست باشد و تو مانعی از او شوی، آیا این کار صحیح است؟ او امر به تقوا، یا دستور دهد مردم را به تقوا، آیا نهی کردن آن خوب است؟ نه. ارائیت این کذب و تولا، برا لویز را ببین، بس خبر بتی برایم این کذب، اگر آن طغیانگر و سرکش، این کذب اگر تکذیب حق بکند و تولا و رو بگرداند و پست شود. علم یعلم، آیا نمیداند به ان الله یرا، که هران الله جل جلو اعمالش را میبیند. آیا فیعتو که بگه که خدا نمیبیند؟ کلا، چنان نیست که او خیال میکند که من سر پیامبر زیر لگدم قرار میتونم، چنان نیست که او تکذیب بکنه و عناد بورزد و بعد زمانی از دین شود و یا می که خداوند متعال از بازخواست نمیکند. لئن لم ینتهی، اگر دست بر ندارد از تجاوز بر حریم پیغمبر، لنصفعن بالناصیه، خواهم گرفت او را به موی پیشانیش، به موی پیشانیش می که هر کسی که جو بگیری هر طرف که تو دورش بتی اون رقم دور میخورد، اوصارش به اصلاح در دست خود خواهیم گرفت. ناصیت کاذبه، همان ناصیه دروغگوی خاطئ و خطاکار و گناهکار. فلیدع نادیه، پس هر که خواهد صدا بزند، هر که بخواهد انگامی که الله ایر از پیشانی سرش میگیرد، باز هر کسی که بخواهد صدا بزند تا که او را از عذاب الله جل جلاله جدایش بکنه و نجاتش بدهد. سند و زبانیه، ما هم به زودی پیاده ها و معذفین تنخوی خود را از زبانیه اونا را هم صدا خواهیم زد. انگامی که ما او را از ناسیه خاطئه و کاذبهش بگیریم، فلید و نادیه، بس هر که خواهد صدا بزند تا که پیش بیاید و او را نجات بدهد. سند و زبانیه، ما هم به زودی و معذف شدگان تنخوی خود سند و زبانیه اشاره خواهیم کرد و آنها را برای گرفتن و تعذیب از او خواهیم گمارید. کلا، چون این نیست که گمان کرده که ار عملی که تو میکنی الله پرسان نخواهد کرد. کلا، چون این نقباید کرد که انسان مورد تهدید قرار میگیرد باز حکم الله را زیر پای بکند. کلا چنین نباید کرد که اگر انسان مانی شود از امور خیر و تو چی بکنی؟ پس مرا خانه من دیگه لا تطعه، انسان بدبخت را اطاعت نکو، کلام حق را بگو و به خاطر ازی که تو کلام حق را بگی رابطت با الله همیشه نگه دار. وسجد واقترب، سجده بکو الله جل جلاله و تقرب جوی به سوی الله جل جلاله. وسجد واقترب، همیشه به الله سجده بکو و همیشه راه های تقرب را بر خود پیدا بکن. چی میکنی که الله تو را قبول بکنه و به نعمت الله تو نائل شوی؟ صدق الله العظیم.